مدد يا رب العالمين طشت رام الدنيا عسير غنكم بجملة عسير بد كتابة معنى aşıkların sevdası la ilahe illallah aşıkların sevdası la ilahe illallah asilerin devası tevbe estağfirullah asilerin devası tevbe kalbi gayrullah hasbi rabbi cellallah ma fi kalbi gayrullah nur muhammed sallallah la ilahe illallah nur muhammed sallallah beyti kalbin siracı la ilahe illallah beyti kalbin siracı la ilahe illallah ehli derdin ilacı tevbe estağfirullah ehli derdin ilacı kalbi gayrullah hasbi rabbi cellallah ma fi kalbi gayrullah nur muhammed sallallah la ilahe illallah nur muhammed sallallah muhyi derdine derman la ilahe illallah muhyi derdine derman la ilahe illallah ya gafur ve ya rahman tevbe estağfirullah ya gafur ve ya rahman tevbe kalbi gayrullah hasbi rabbi cellallah ma fi kalbi gayrullah nur muhammed sallallah la ilahe illallah nur muhammed sallallah